بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji wa tukufu, tulikuwa tunakumbushana kuhusu elimu, hasa kuhusu mambo matatu atakayozungumzia Sheikh katika kitabu chetu hiki. Sasa tukazungumzia habari ya elimu, kwamba ni mtu lazima atafute elimu akiwa kabla hajabandikwa mzigo wa masuulia, kabla ya kuwa bwana, kama athari ya Umar radhiallahu anhu ilivyokuwa. Na katika kutafuta elimu, ulama wametaja dalili nyingi tu, na hakuna kitu ambacho kwamba leo tutaulizana hivi sasa kwamba wanadamu wanakipenda sana na kuidai sana, pamoja na hana kuliko elimu. Uliona hilo? Watu wengi wanajifakhiri na elimu, hali ya kwamba hawakusoma. Hata wale ambao hawana wajifakhiri nayo, je, wale ambao wanayo ile elimu wafanyeje? Bila shaka watakuwa ni watu watukufu ambao wamefikia daraja ya hali ya juu. Akhi al-Aziz, ilmu inakufunza mambo mengi sana katika maisha yako. العلم يعرفك الحلال من الحرام اولا. علمنا كتفوتشيا حلال وحرام. يعرفك ما مدى حياه الدنيا والاخره. نيني upeo maisha wa dunia na akhira ni nini. Elimu inakufunza. Sasa unapokuwa na elimu, iwe ni nyingi au kidogo, yule mwenye kuwa na ile elimu, elimu humpamba kwa sharti awe na mwiko wa elimu. Si kwa wewe umesoma tu umejua mawili matatu basi wafanya utakalo. Hapana, takuwa huna faida yoyote ya kujua elimu kama ile. Ndio ukaona Sheikh Ahmed Arslan katika kitabu chake Zubat, katika mukaddima anawataja baadhi ya watu ambao wana elimu lakini elimu yao haina maana wala haina manufaa. Asema wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhdhabun min qabli 'ibadil wathan. Mjuzi aliyepewa na Allah ujuzi kama ule asifanyia kazi, basi huyu atachomwa ndani ya moto wa jahannam kabla wenye kuabudu masanamu wale wataakhirishwa mwanzo halafu apelekwe yeye mwanzo. Huna faida na ilmu kama ile. Ilmu inamfanya mtu atakasike na mengi kutokamana na sifa chafu za binadamu. Muislamu ambaye Mwenyezi Mungu amempa elimu hata kama ni chache akaifahamu kile kichache, Mungu akampa ladha ya kuifanyia kazi hiyo elimu, basi mambo mengi hatakuwa nayo. La kwanza, hajikuzi, hajioni. Kwa sababu kulingamana ile ilmu alionayo imemzidishia tawadho na unyenyekevu katika maisha yake. Lakini ukimwona mtu ameruzukiwa elimu angalia mbinguni tu, ahesabu nyota, tahadhari naye huyo. إنسان رزق علما ثم يتكبر هذا إنسان مريض أعاذنا الله منه. أنتم مغونجوا هو تحذر نايم كما ولي. أو ترى إنسان رزق قليلا من العلم ثم يرى غيره لا شيء umerizukiwa kidogo katika elimu ka wewe una kiburi, una wewe ushafika wingu la saba, wenzako watamba ardhi. Hii si elimu. Hii elimu ni ile inokuzidishia wakar, ihtiram, maarifat alhaq min albatil, ihtiram na akhlaq. Ndio elimu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa awafunza watu kuwa lazima kuwepo na ule mwenye ilmu anaelewa wa kuwaheshimu kina nani. Wewe muheshimu nani na kuheshimu kivipi huyo ukiwa una elimu? Mfahamu vizuri. Tumesema laysa minna man lam yuqir kabirana ولم يرحم صغيرنا ولم يقيم لعالمنا حقه مثل هذا او كما قال صلى الله عليه وسلم سي katika sisi asiheshimu mkubwa wetu na mkubwa asihurumia mdogo na mtu yote ambaye asimpa mwanachuoni wake haki yake. حق العلماء الاحترام الادب wa unakuwa na adabu na heshima wala hutokuwa na tasarru. Huyu ni mtu mmoja kama bendera, mara ikivuma upande huu upepo unaelekea talib alilm arrazin, ni mtu mzito mwenye akili nzuri sana. Kwa sababu ampewa elimu Allah subhanahu wa ta'ala, akikupa elimu ankupa fadhila kubwa. Angalia amewazungumziaje wale ambao Mungu akawapa elimu subhanahu wa ta'ala. Manzo kutafuta elimu tulisema kwa ni wajibu. Mwenyezi Mungu asema fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jua ya kwamba wewe, hii ni fi'la amri, sikia vizuri sana. Jua lazima uelewe baadhi ya mambo yanofungamana na dini yako, hasa yale yanokuhusu. Kama tulivyotangulia kusema, na kitu kikubwa ambacho kinatakana mtu afunzwe na afahamu ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhid ndio kitu cha kwanza. ndio Imamu Bukhari rahmatullah alayhi baada ya kuleta dalili nyingi sana katika kitabu al-ilmi akaweka unwan sema babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Hapa Imam Bukhari sema ni lazima mwanzo tusome kabla hatujatenda matendo aina yote ya ibada wala kuzungumza lolote kuambia waja Mwenyezi Mungu yanayohusiana na dini. Kwa hivyo mwanzo fanyeni soma halafu tenda halafu sema. Elimu inakupeleka katika stage hizi tatu. Maana ikiwa hujasoma ukitenda watenda kinyume, na ukiwa hukusoma ukisema wasema yasiyo kuwa na hakika, itakuwa ni hatari. Kwa hivyo lazima awe mtu aloruzukiwa ilmu hii fadhila kubwa sana, awe ni mtu mmoja tofauti na watu, lazima awe ni mtu wa mfano mwema katika mshtamo wa Kiislamu. Asema fabada bil ilmi, akaanzia mwanzo elimu, tujueni elimu. Wa anna al ulama hum warathatul anbiya, anna al ulama hum warathatul anbiya, ulama ndio warithi wa mitume. Warathul ilma, mitume wamewarithisha watu elimu si mali. Man akhadhahu akhadha bihadhin wafir, mwenye kuchukua sehemu fulani katika elimu wallahi amechukua fungu kubwa katika khairi. Waman salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, na kutafuta elimu ni njia moja ya kwenda peponi. Jana tulikuwa na muhadhara fulani tukaonesha watu kwamba hii funga hii kule kufunga tu ni hijab minan nar, na huku kutafuta ilmu ni njia moja kwenda peponi. Nani anayekataa kwenda peponi ila mtu ambaye kwamba asijui anaongojea kitu gani kingine, anatamani kupata nini duniani? Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhsha Allaha min ibadihi hal ulama, hakika si linginelo wanaomcha Mwenyezi Mungu haki ya kumcha ni wale wanaofahamu dini, si wale wanaojibandika, ni wale wanaofahamu dini na wakasoma ile dini kwa ni dini, wakaiamini kwa ni dini, hawakuamini kwamba itafutie posho. Si elimu ya posho hii. Hatha ilmun yualikuka bi al-Khaliq, ni ilimu inakufungamanisha na Mola Mumba Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukaona kwamba wacha Mungu wakubwa ni ulama. Kwa nini? Ajua namna ya kumridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala, ajua linalomridhisha Mola ni lipi, na anatenda jambo kama lile kulingamana na anavyofahamu na alivyofahamishwa mtume, anavuka mtu kama yule kwa sababu ya ilmu. Wama yaqiluha illa alalimun, hakuna watu ambao kwamba wanaofahamu vyema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mifano anayopiga illa ni wanazuoni tu. Watilka al-amthalu nadhribuha lin-nas wama yaqiluha illa al-alimun, suratu Ankabut. Hadhihi al-amthal nadhribuha lin-nas liyantafi'u biha, mifano hupigiwa Qur'ani watu katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ili watu wanufaika na mifano kama ile, wayataallamu minha, na wapate mafunzo kutokana na mifano kama ile. وما يعقلها الا العالمون بالله واياته وشرعه, hakuna watu wanaofahamu hayo yote isipokuwa wale ambao kwamba ni wanazuoni, ni wale walioruzukiwa aya Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wanaoelewa aya za Mwenyezi Mungu maana yake na vile vile sharia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia, wanadamu hufikia wakati akawa yualalama. Sababu ya kulalama ni kaenda kinyume na yale anayojua. Waqalu law kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabi sa'ir. Lau tungekuwa ni wenye kusikiliza basi mujarrad, au haitoshi twasikiliza na twafahamu yale tuliyosikia, basi wallahi tungekuwa katika watu wa motoni. Sasa hapa unafahamu ya kwamba elimu yahitajia mambo mawili. Awalan asimaa, adatu talaqqi al-ilmi asimaa, chombo cha kupokea hadithi nini, elimu nini, kusikia mwanzo. Hadhi adatu al-ula. Chombo cha pili al-aqlu, in lam turzaq aqlu fa kayfa tafham ma yuqalu lak. Kiwa Mungu akufahamisha hakukupa akili, utafahamu vipi yale unaoambiwa? Ni lazima mwanzo uwe na masikizi, wasikia, halafu uwe na akili ya kufahamu yale unayosikia. Sasa ukiwa yote umepewa hukutumia, ndio unalalama يوم القيامه. Mtu unapowekwa ndani ya moto wa Jahannam unasema laiti tungekuwa twasikiliza yale yalikuwa tukiambiwa duniani na tufahamu, hatungefika hapa tulipo leo. Kwa hivyo ni hatari kubwa sana. Halafu talibul ilmi au mwanachuoni yuatafautiana na watu wengine, vile vile nilivyotangulia kusema ya kuwa hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, walingana wanaojua na wasojua? Hawalingani, hawalingani, tofauti kubwa, tofauti kubwa sana kwa yule anayefahamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kuhusu ilmu na fadhila ya ilmu na ubora wa ilmu katika hadithi ya Muawiya radhiallahu anhu ardhah, akasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin. Mtu yote ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampendelea khairi, basi Allah humfahamisha dini yake mtu kama yule. Na mafhumu al aks, ufahamu wa kutaka ufahamu kinyume ya hadithi, ni kwamba mtu yote ambaye kwamba hakusoma, Allah hakumtakia khairi, ndio maana yake ni hivi. Lakini yule ambaye Mungu alomtakia khairi ni yule alofahamu dini na akawa yuwa afaidika na ile dini. Wa innamal ilmu bitta'allumi, ama elimu ni kwa kusoma. Elimu hunyaki kwenye hewa, Sheikh, ukae tu ule tu wewe na huku apata elimu kama upepo. Hii feni upepo wake tu ikufanya manachua, haiwezekani. Elimu mpaka upate taabu, utoe pesa sangine, utumie mwili wako, akili yako, ukanyage nafsi yako, na unapata elimu. Si kwamba utapata elimu hivi hivi tu na wewe upigwa na feni. Watu watakupata elimu kwa hali hiyo. Qala Abu Dharr, Abu Dharr radiyallahu anhu, sahaba mtume asema law wada'tu musimsamata ala hadhihi wa ashara ila qafah thumma dhanantum anni unfidhu kalimatan sami'tuha min an-nabi qabla an tujizu alayya lam fatwa. Nawapieni wallahi, asema lau watu watatukua upanga mkale wakaniwekea hapa kwenye kisogo hapa, akaishiria hivi, ya kuwa nyinyi mwadhania kwamba kuna jambo lolote nimesikia kutoka maana mtume sallallahu alaihi wasallam sitolifanyia kazi mpaka nyinyi munilazimisha au mnikumbushe, basi wallahi nitakuwa nimeyafanya kitambo kabla nyinyi kuniamrisha. Bora tu limenipitia mimi, nimesikia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu arlah, katika kutuelezea ulama na talabatul ilmi, akasema kwamba كونوا ربانيين حلماء فقهاء. كوني ni wa Mungu. Nyinyi wasomi kweni watu wa Mungu Subhana wa Taala. Tena watu pole sana, wazingatifu sana. Wenye kuangalia mambo kwa ndani na kufahamu. Na wenye kufahamu yale yanayotakana kufahamiwa. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره الرباني الناني mtu wa Mungu ni yule anayewalea watu kwa elimu ya chini ya msingi kabla ya elimu kubwa huyo anaitwa arrabani kwa hivyo hii ndio elimu na hii ndio sifa ya wenye elimu angalia jana tumesoma athar ya عمر رضي الله عنه عمر البوسيمة تفقه قبل أن تسود سوميني دين مفهام دين قبل أكوا مبوانا قبل أكوا ببشوا مسؤولية فانجين يومفنوا كما نمديري يومفنوا كما ويوي ندي ندي منجا وسيم فلاني أو ويوي ندي مسمميزي وسيم فلاني kabla hujawa bwana soma soma asema Sheikh wa maneno haya kusema Umar yanamaanisha maana mbili haya maneno ya Saidina Umar tafaqahu qabla an tusawadu someni dini kabla hamujakuwa mbwana wewe huyu mbwana msimamizi wa madrasa ule ni bwana msimamizi wa kufagia ule kula moja mbana katika kazi yake sasa kabla hamujavishwa majukumu kama haya someni sasa yamaanisha nini asema Sheikh yamaanisha maana mbili maana Umar radhiallahu anhu asema اي قبل ان تشغلوا بامور السياده عن طلب العلم فلا يتيسر لكم طلب العلم بسبب شغل قبل ان تشغلوا سمين قبل يكشغلشوا بامور السياده انا مambo ya utawala kwa sababu bwana wewe kabla hujashughulishwa na mambo yale uliopewa masuhulia ile eh basi tafuteni elimu amla antushghalu bimuri siyada an talab alilm qabla hamuja shughulishwa kwa mambo ya ubwana na daraja kutokana na elimu fala yatayassar lakum talab alilm bisabab alshughl ikawa sasa hamuna nafasi tena ya kutafuta elimu kwa sababu ya kazi sasa ni wakati wa kazi hii ni maana ya kwanza معنى بلا سمع أن يكون المعنى تعلموا قبل أن تسودوا سوميني قبل يكوى مبوانا فتستنكفوا أن تجلسوا مجالس الطلب بين يدي العلماء مكاواساسا مجيونا مجيكوزا كوكا مكازي يواتو كتفتايلمو وكاوا ويوانا ناني يولي Mimi nikae mbele yake ni nani yule nimsikize mimi ni kama nani yeye kwa sababu ya kwa imma haya kwa kuona haya au kibran au kwa kuona kibri kwa kujikuza sasa yote hayo yampata mtu katika kukua kwake na kuwa kubwa kwake daima mtu akishakuwa kubwa huwa yeye daima ajitetea atakujifunika na nguo fulani ambayo kwamba inafichia inamfichia zile ile alizonazo ule ujinga wa kutoelewa dini yale matatizo yake yote yeye anajifunika kwamba kwa kuwa yeye hataki kukua sehemu kama ile ambayo watu watafuta elimu itakuwa ni makosa sasa tafuteni elimu kabla ya kujikuza na kuona aibu kukaa mbele ya ulama kwa sababu ya haya au kibri kwamba mimi ni nani nitafute elimu kwa fulani mimi ni nani hii ni maana ya pili asema fayakuna فيكون تعلمك فيه عسر ومشقة زائدة. Sasa baada ya kushavishwa masuhulia, ukawa au umekuwa ni mkubwa sasa, ukawa kule kusoma elimu kwa kumekuwa ni uzito na mashaka ziada ya vile ulivyokuwa ukidhania. Na wengine wanaposoma katika ukubani wanapiga, wanakata masafa makubwa sana ambayo hawezi kukata masafa kama yale ya elimu mtoto mdogo. Mtoto mdogo haelewi. Ndio kwa nakaenda shule kila siku anua penseli, hajui thamani ya penseli ya kuandikia, hajui thamani ya buku. Wewe mnunulie buku mkavie, baada ya siku tatu hakuna buku, hakuna kava. Haelewi. Hajui umuhimu ya kalamu na kartasi na buku. Haelewi. Lakini wewe mtu mzima, wewe unapokuwa sasa mimi nataka kusoma, yale yote yana thamani kwako. Kila unachoambiwa kitu wazingatia wewe, naambiwa nini? Nimefunzwa nini? Sasa na mimi nifenyeje kulingamana na funzo nilopata? Kila kitu kwake yake kina thamani. Anaiwekelea sehemu fulani ambayo ni muhimu sana. Wa ala hadha almaana, maana hii, qala Mujahid. Amesema Imam Mujahid, huyu ni tabi'i kubwa mufassir. Katika mufassirina wakuu wa tabi'ini huyu Mujahid rahimahullahi alayhi, akasema la yata'allamu al-ilma mustahyin wala mustakbir. Watu wawili hawasomi elimu kabisa, usijichokeshe shekhe. Hasomi elimu mtu mwenye haya, hasomi elimu. Hata kutakumuliza ataonekana mpumbavu mimi, akana jitu dutu, mimi sielewi kitu, watu wote wataniangalia. Basi utamalizika na ujinga wako. Sasa uliza shekhe, uliza, hakuna tatizo bwana, eh, uliza bwana. Na mwingine nani? Wala mustakbir, wala mwenye kibri hasome elimu. Watu wenye sifa hizi mbili hawasome elimu. Hadha almustahi. Kuna watu wengine huona hadhi haya mahmuda, kuna haya huku mkuzuri. La, haya inayokufanya usiwe ni mwenye kujua yanayokupasa upande wa Mola wako, si haya yutupile mbali. Alhayau minal imani, naam fi din. Laysa an tuadia hadhi alhaya an la tuadia ma yajibu alaik. Umefika mpaka mwisho kwa mwambia swali ba naona haya, eh, hata kusali pia ona haya, si makubwa haya mpakubwa, eh, maana kila kitu taona haya. Sasa hebu mwangalie, mwende kamwangukie babako, umemkosea anaona haya, eh, si haya, hadi haya madhmuma, hainkashifiwa, haina maana haya hiyo. Lakini haya ni ile inayokufanya yale yanayokupasa wafanya na yasiokupasa waona haya kuyafanya. هذه حياة المحمودة في شريعة. فدعاو الكبر سبب هسا يكفني mtu ana kibri, aona bega limempita mwanga huyo, humanga tu. Kuna mwendazimu mmoja pale feri, asema ukiona babu yangu alinihusia, mwendazimu si babu yangu kanihusia, ukiona siku moja masikizi yako apita yapita kichwa, basi ujue wewe mwanga wewe. Homo nazip. Ya masikizi ya pita kichwa, yaenda wapi sasa? Mti ya mea. Kuna maana hapo na pana hiki. Sasa sababu inauleta kibiri ni nini? Wadawai lhayana, sababu ya kuwa na haya nini? Takthuru inda ashabi siyada. Inakuwa kibiri ni nyingi sana, haya inakuwa nyingi sana kwa watu wakubwa. Ule ukubwa wao imewafikisha mpaka yale yanayopasa wasiyajue. Sasa aona haya, aona haya kuuliza, aona kwa mimi nitaonekana njitu moja sielewi. Hapana, fala yatamakkanu min talabil ilmi, hatuweza kabisa katu kutafuta elimu. Eh, mtu akishafika kwenye daraja fulani kwamba wewe bwana ndio kadha wa kadha, basi ndio sababu ya kuwa na kibri. Imam Bukhari rahimahullah ametilia mfano huu wa Umar radhiyallahu anhu, kauli ya Umar akaitaja katika kitabu al-ilm, kitabu chake babu ikhtibati fil ilmi wal hikma, mlango wa mtu kutamani kuwa na elimu na hikma. Na elimu ndio hikma, wa man yuta al-hikma faqad utiya khairan kathira, yule alopewa elimu ndio alopewa hikma nyingi sana. Usitafute sehemu nyingine, soma utapata hikma. Akasema kwamba akharajahu Daruqutni fi sunanihi fil muqaddima babu fi dhahab al-ilm. Maneno haya akataja Imam Darimi rahimahullah katika kitabu chake cha Sunna, kwenye utangulizi akataja mlango wa yakwa fi dhahab al-ilm. Mlango inaeleza kwamba hii elimu itapotea. Elimu itapotea. Sababu gani itakayomfikisha mtu kupotea elimu ipotee? Ni nini? Ni kuwa na kibri au kuwa na haya. Haya mambo yale itafanya elimu ipotee. Akasema Imam Daruqutni katika mlango huu hadithi ya 250. Na Imam Bayhaqi rahmatullah alayhi ametaja hii kauli ya Umar radhiyallahu anhu katika kitabu chake Al-Madkhal ila Sunan al-Kubra. Kinaitwa kitabu chake Al-Madkhal ila Sunan al-Kubra. Imam anayo kitabu ambacho kinaitwa Sunan al-Kubra, Imam Bayhaqi rahmatullah alayhi. Akasema lafdhu Darimi, tamko la Imam Darimi ni أخبرنا وهب بن جرير وعثمان بن عمر قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن الأحنف قال قال عمر التفقه قبل أن تسود. وكتجاوت كوانبا عمر أمسيما سومين ديني نمجو إليمو قبل همجاكوا همجاوشوا جوه لأوكوبوا. Ndio hapo utaweza kuwa umesoma. Vile vile akataja matamshi na maana ya hadithi kwa Bukhari, lima fihi min faida, kwa sababu pana faida kubwa sana. Babu ikhtibati fil ilmi wal hikma, katika mlango wa mtu kutamani kuwa na elimu na hikma. Akataja kama qala Umar tafaqahu qabla an tusawadu, qala Abu Abdullah wal Bukhari asema وبعد ان تسودوا تفوتني علم قبلها مجاكوا وبانا وبعدها كوانا. كيف تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم؟ ما صحابه ومتومه صلى الله عليه وسلم ومسوم ديننا وكفهموا حاله كون ni watu wazima. تكون مثلا موجه katika masahaba سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. Salman al-Farisi kapata mitihani mikubwa sana, nakasoma alislima akiwa na miaka 80 na kaishi katika Uislamu miaka 80, akawa mwanachuoni wa kutegemewa. Ukubwa si ila ya kutosoma mtu, wala si sababu ya kutosoma mtu, lakini ni hoja dhaifu kama nyumba ya bubui. Watu kiambia bwana akili yangu itashika tena, nalo kwamba zile neti za kushikilia zimeregea wewe akili yako. Huyu daktari gani alokufikisha hapo? Hapana. Watu wamesoma na wakawa ulama wakiwa kubwa. Angalia. Soma Imamu Ibn Abdul Barr rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Imam katika madhhab madhhab Maliki. Imam Malik katika wanazuoni wa madhhabu yake huyu ni Imam Ibn Abdul Barr rahmatullahi alayhi. Imam Abdul Barri alikuwa ni mtu wa kawaida, mtu mzima, hajui lolote. Hajui lolote. La yuhsinu shay'an. Sasa angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sangine aweza akakupa mtihani ikawa sababu ya kupata khair. Hakupa mtihani ikawa sababu ya kupata jambo la khair. Siku moja alikwenda sehemu za Shamu. Shamu ni sehemu baridi sana. Baridi sana. Alipokwenda kule katika safari akaenda kwenye msikiti fulani akalala. Baridi kweli kweli, akaota usiku. kwamba ametangamana na ahli yake mambo yakaharibika. Asubuhi bwana akaenda kaoga, akapasuka pasuka mwili mzima, maji baridi sana, akashikwa na homa ya kifo. Sasa taabani kabisa, siku ya pili akaota tena, kalea mambo ya ajabu. Akijiangalia, no, jana nimeoga hali ni hii, je nikioga leo? Safari hiyo hiyo ni safari. Wala taktulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima, usijiue bwana. Akamtambalia imam baada ya sala alfajiri, bwana hapa pana baridi sana, mimi nimeota, mfanyia nini? Kamba nenda kataya mamu bwana, nenda kataya mamu. Akaenda kataya mamu, akawa akaswali, ona akatiania, nenda soma sasa. Akatiania akaenda akasoma, akawa imam yudhrabu bihi almathal, imam. Kwa hivyo si ila umri, si ila hata kidogo shaka. Wala mimi siamini kama kwa mtu mzima hafahamu. Ngweli hiyo. Eh? Yaani wewe wajikisi na yale uliokuwa nao kabla hapo. Akili haizeeki Sheikh. Allahumma Mungu akupe mtihani uikose ile akili. Haya kitu kingine, ile ni mtihani. Ile ni mtihani au upate maradhi. Lakini haikufanyi usisome akhi al-Aziz. Lazima watu wasome elimu. فقوله نينو لكي امتومي يتعلم يعني يتكلف طلب العلم. أنا جسموه كتفت علم. فمن تيسر له طلب العلم بهذه الأمور امتو يوتي أمبا يكوان با إميكو سهالي كوكي كتفت علم ومن بهايا وقصر في طلب العلم نأكاو حكو تفت علم آثما أتبت مذام. Utapata madhambi. Wewe Mwenyezi Mungu ankupa ufahamu, ankupa siha, ankupa pahala ambapo kwamba waweza ukaenda ukasoma, na wenye kukusomesha wapo, na usifanye kitu kama kile, unapata madhambi. Waman lam yatayassar lahu talabul ilmi bihadhi al-umur li'adami wujudi al-mashayikh. Na mtu yote ambaye kwamba hakupata usahali wa kutafuta elimu kwa kukosekana mashaikhi wa kusomesha, au liadami wujudi man yuallimu, au kwa kukosekana mwenye kumfunza, au liadami wujudi man yafqahu fi hadhihi al-umur, au kukosekana mtu ambaye kwamba anayefahamu haya mambo ni muhimu, ambayo ni muhimu, wa talaba na akatafuta, wa lam yatayassar lahu, haikuwa wepesi kwake, fala ithma alayhi, huyu bwana hapati madam. Sikia vizuri lakini hapa. Sikia vizuri. Hapa asema Imam Bukhari asema masahaba taallama ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wamesoma na huku mtume asema taallamu la yataallamu al-ilma mustahilun, pia tumeambiwa. Sasa sema la yataallamu manake nini? Kauli ya Mujahid rahimahullah asema an yatakallafa talaba al-ilm, ajilazimisha kutafuta elimu, lazima ujisumbue, si ukaiti ziba, hala al-aqali ujisumbue upate mtu akusomeshe, awe na darasa fulani upate mustawa fulani, utukua kaseti usikize. Ingawaje mtu hawe mwanachuoni kwa kusikiza kaseti. Hawe mwanachuoni huyo. Sasa hakuweza kupata wepesi wa kwenda kutafuta elimu. Huyu ule wa kwanza anayo kila njia, mashehe wapo, vitabu vipo, aweza kawapata saa yoyote, sehemu yoyote. Akawa hakujilazimisha kutafuta elimu, akaacha kutafuta elimu, atapata madhambi. Na yule ambaye kwamba yeye alikuwa ataka kusoma lakini akakosa nafasi zile, kwa wale angepata nafasi kama ile, mashekhe hakuna, hakuna wa kumsomesha, hakuna wanaoelewa masala kama haya katika mshtama wa Kiislamu. na akatafuta kwa nguvu zake zote, huyu hatopata madhambi. ونص أهل العلم على بطلان عبادتي بترك واجب أو ركن أو شرط. علماء وميزمومزا يكسيما كوانبا مشيوتي أنبا يكوانبا هكو سوما إليمو عبادة يكني باطل كوكواتشا كسوما كوسبب أمياتشا جامبو أنبالو نواجب na miacha nguzo ambayo ni lazima awe nayo au sharti ambayo ni lazima awe nayo, kwa sababu sema wayakuluna sema ulama la yufihi aljahl min an yuhkama bi butlan ibadati, ujinga wake haimpelekee mtu amhukumu huyu bwana kwamba ibada yake itakuwa si batil. Lazima hukumu wewe huelewe na wafanya ibada vile unavyotaka. Kwani mimi ukiniuliza nitakwambia si batil ibada yako uliyofanya? Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia nani? Khalad bin Rafi. Khalad bin Rafi, sahaba. Amekuja Mtume yuko msikitini hivi kama tulivyo, akasali kwenye kipembe hivi raka mbili. Akaja kwa Mtume akampigia salamu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumekambia alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Idhab fasalli fa innaka lam tusalli. Mtume menenda kasali, huja sali bwana. Ule sahaba si mshindani. Akaenda kasali tena, kasali vile vile. Akaja kwa Mtume akampigia salamu. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salamu wa rahmatullahi. Mtume akambia idhab fasalli fa innaka lam tusalli. Nenda kasali, huja sali. Akaenda hashindani, akaenda tena kasali mara ya pili, akasali vile vile, hajui zaidi ya hivyo. Akaja kwa Mtume akampigia salamu. Salamu alaykum wa rahmatullah. Sema alaykum salamu wa rahmatullah. Idha fasali fa innaka lam tusalli, mara tatu. Sahaba akasali mara ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadha fa'allimni. Wallahi sijui zaidi ya hivi ya Mtume, zaidi ya hivi nilivyosali mimi sijui, sasa ilobaki nifunze. Alimni ya Rasulullah. Mtume akaanza kumsomesha na ulama ulfiqi wote. Katika mlango wa ibada wanaweka ya hadithi. Hadithu musiu salatu. Hadithi yule aliyoharibu sala. Ukiregelea nyuma, hii sala ilikuwa ni sala gani? Ilikuwa sala ya sunna. Si hata faradhi kamu. Je, ikiwa yule bwana alikuwa yuwasali ile sala ya faradhi kwa njia hiyo? Aba Dharr radhiallahu anhu alimwona mtu sehemu za Sham kule, alipokufa Mtume aligure, halafu akarudi katika khilafa wa Uthman. Akaenda kule akamwona mtu yasali, kasali akamaliza, atakondoka akamwita, taala ahakadha tusalli kulla yawm, hivi ndivyo asali kila siku? Akasema naam, 40 sana, si leo tu, miaka 40 mimi nasali. Akasema la adhunu anna Allah yataqabbalu minka mithla hadhihi salah, sidhani kwa Mwenyezi Mungu atakubali kutoka mwana mfano wa sala hii unayosali. Sidhani. Limadha? Lianahu la yuhsinu salah, hajui. Moja katika masahaba ambaye Mtume Abdullah nani huyu alikuwa ni Jabir bin Abdullah alikuwa mpata umri mrefu sana, ameishi karibu miaka 100 na kitu. Sasa wale tabiina na tahawamuliza wale, ya Jabir, kitu gani tumeharibu katika zile ibada ulikuwa ukiziona Mtume akizifanya? Asema awwal shay'in dhaya'nahu salah, kitu cha kwanza tumepoteza sala. Sisi hatusali, tuacheza. Sahaba yuko hai, je, sala yangu mimi na wewe tuliozaliwa tokomeani Afrika huku, ikiwa hutopiga magoti kusomeshwa namna ya kumsalia Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, utajua kweli? Kwa pana wajibu ya sisi kusoma dini yetu. Wa dalilu dhalika, dalili hayo kwamba haitosihi, anna rasula qala liman asaa salatahu, Mtume alimwambia Khalad bin Rafi, irji fa salli fa innaka lam tusalli. ولما رأى حذيفة رجلا حذيفة لمنامت لا يتم الركوع والسجود حتميزي سجدة ولا ركوع كالصلاة. قال ما صليت ونسلينيني ولو مت على غير الفطرة لو تكوفة وتكوفة جو يديني سكوى دينيك إسلام. هوني حذيفة اليماني سر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها وإسلام ولوبيوا أمت من محمد صلى الله عليه وسلم وتقوى وتكفى ديني كنيومنا ديني أمت من صلى الله عليه وسلم ولوكو جانام. من النهاية أمتوا إمام بخاري كتاب الأذان باب إذا لم يتم الركوع هو يبوانا فلم يعذر بالجهل هكو بيوا عذر كسبو نمجينغا كبا وجوا هو نمجينغا كسالي يبون سوا سوا تو لا هاي وزيكا لأنه يجب عليه أن يطلب العلم كسبو يم لازم وتفتي علم نلازم سيباريا خيار ولو طلب لعلم لو أنك تفتي علم أنك جوا. فلما قصر في طلب أثم ولم تصح عبادته alipokuwa hakutafuta elimu na yeye alikuwa ana uwezo wa kutafuta na angepata angetafuta basi mtu kama yule ibada yake hasihi na yeye anapata madhambi na yeye anapata nini madhambi. Kwa hivyo tutahadhari ikhwan al-izza kufanya ibada bila ilmu. Ama man lam yuqasir fi talabi, ama mtu wa pili ambaye hakupunguza juhudi ya kutafuta elimu, وما تيسر له إلا هذا ولا هكوكنجكيوا إلا كوكوسا بل بكتفتيليم وكان على خطأ أكوا أنفنيا مكوسا كتك عبادياك فلا إثم عليه هنا مكوسا وتبرأت ذمته بشيء الذي فعله مسؤولياك إمتيمية na Mungu atasamea atamsamea kulingamana na kile alichokifanya hata kama amekosea, kwa sababu alikuwa ataka kusahisha lakini hakupata wa kumsahishia. Alikuwa ana hamu ya kutaka kumabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala elimu. Msingi huu yafaa tufahamu. Ulama sema nini? Anna taklifa inma yakunu idha balagha ila al-'abd au balagha ilayhi al-'abd. Wajibu wa elimu wakati gani itakuwa? Ana taklifa uwajibu bima yakunu huwa kwa kitu gani? Idha balagha ila al-abd. Idha balagha ila al-abd wa balagha ila al-abd. Mja akifikilia sehemu ya kutafuta elimu au akafikia umri ya kutafuta elimu au elimu ikamfikia yeye ule mja, basi hapo atakuwa amevuka mtu kama yule, kwa sababu elimu inakufikia unakuja pahala kama hapa au kungineko unapata elimu yasomeshwa kaingia au ukafikia wewe umri wa kuweza kusoma ile elimu ukaifikia elimu wewe, ima ikufikia au ifikie ile elimu katika njia mbili. Fal ilmu inma yalzamu inda bulughika ilay, elimu inakulazim pale inapokufikia, wa bulughu ilay pale unapofikia umri ya kwenda kusoma, na pindi inapokufikia wewe ile elimu kwa kuwa wasomi wapo. Anyabluga kal ilmu wa anta tablugu sinna taklif, ikujia elimu hali ya kwamba wewe umefikia umri ya kulazimika kujua jambo linalokupasa kujua. Wayulahadhu anna ibarata almusannif jaat hakadha, angalia vizuri sana matamshi ya Sheikh إن كجيف أن يتعلم ثلاث مسائل أجفندش مسألة ماتات. فهي مصدر مؤول معناه أنه واجب على كل مسلم ومسلمة العلم بثلاث مسائل. العلم بثلاث مسائل ني مصدر مؤول هاي تكينجي أساسها متفهمني نحو أو نفهمني مطالبة العلم مصدر مؤمل وغير مؤول أين فائدة كونجين. Lakini ni kwamba maana yake ni kwamba ni wajibu kwa kila Muislamu wa kike na kiume kusoma masala haya matatu wa athara siqat almasdar, akaifadhilisha Sheikh kutumia neno hili ya kuwa an yataallama, asome. Na masala haya matatu ambayo tutakayosoma, kama alivyosema Sheikh, ndio Uislamu nzima. Sasa masala ni jam'u ya sual, masala ni nyingi na suali moja katika lugha. Istilahi ni matlabun khabari yubarhinu alayhi fil ilm, ni matakwa ya mafundisho na habari ya dalili unayotaka wewe katika kutimiza yale ambayo kwamba wewe wayataka. Kwa hivyo ni wajibu wako akhi aziz usome, wala usisingizie umri abadan, kama ulivyoona kwamba masahaba radhiallahu anhum hali iliwapitia watu walisoma. Kwa hivyo hatuna namna yoyote ya kutojua dini yetu aslan. Insha Allah Jumamosi taanza swala la kwanza katika masala matatu haya, ambayo kama alivyosema musannif ni kwamba almas'alatu alula anna Allah khalaqana wa lam yakhluqna abathan wa lam yatrukna hamalan ila akhirih. Takuja kusoma hii asli, lakini sasa tutakomea hapa insha Allah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.